خودت شدم من، در خودم شکفتم و شقایق شدم من، از عشق تو گفتم دل بریدی از من، پیغام دلم را چرا نشنیدی تو از من، این دوست داشتن تو، شب نخفتن تو، از عشق گفتن تو والا همه حرفی، عاشق شدن تو، دل تپیدن تو، رنگ پریدن تو والا همه حرفی. دل تپیدن تو، رنگ پریدن تو، والا همه